Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy konkurs indywidualny w Wiśle za nami. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 5. miejsce. Lekarze zwracają uwagę na konieczność zapewnienia opieki nad osobami, które oprócz COVID-19 mają także inne choroby. Białoruska opozycja ma nową taktykę. To tak zwane partyzanckie marsze. Wszystko po to, by zmylić OMON. Zaczynamy od skoków narciarskich i zakończonego niespełna pół godziny temu konkursu Pucharu Świata. Liczyliśmy na pewno na nieco więcej. Polacy niestety poza podium. W Wiśle jest Kuba Niziński. Kubo, to był konkurs, w którym wiatr miał decydujące znaczenie. No niestety tak. Raz wiało, raz nie wiało, raz ponad 130 metrów. Innym razem skoczkowie z czołówki 110 metrów ledwie. Dzisiaj ten wiatr miał zdecydowanie decydujące znaczenie. Markus Eisenbichler chyba trafił w najlepszy moment. W pierwszej serii 137,5 metra, w drugiej 134 pozwoliło Niemcowi dzisiaj wygrać. Piotr Żyła na miejscu 5. To tak jak wspomniałaś, najlepszy z Polaków. Dawid Kubacki poza 10 na miejscu 11. No i dużą niespodzianką jest absolutnie po bardzo słabym skoku, 104 metry zaledwie, 27 miejsce Kamila Stocha. To nie pomyłka, ale wiatr dzisiaj tutaj spowodował, że Stefan Kraft, który wygrał przecież Puchar Świata przed rokiem, nie zakwalifikował się do serii finałowej. Piąty Polak, Piotr Żyła, najlepszy konkurs na początek sezonu i liderem Pucharu Świata zostaje Markus Eisenbichler. Z wietrznej Wisły Kuba Niziński, dziękuję za relację. Więcej o skokach już za chwilę w trzeciej stronie medalu, a także w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. W dobie pandemii ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia jest zapewnienie opieki także nad osobami, które mają inne choroby, mówi kardiochirurg ze szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem. Profesor Piotr Suwalski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że obserwuje się coraz więcej ciężkich powikłań związanych z COVID-19. Są już w tej chwili ogromne problemy, no, wynikające po prostu z takich codziennych sytuacji, jak choćby choroba zespołów lekarsko-pielęgniarskich. Tutaj jest bardzo duży problem, zapchane chory i tak dalej. I o to trzeba walczyć, dlatego że jednak żadne inne choroby nie zniknęły nagle, nie odpuściły. Mało tego, koronawirus powoduje również występowanie innych chorób, no, związanych na przykład ze wzmożonym krzepnięciem krwi. Dziś mamy potwierdzonych prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób. Wyzdrowiało prawie 17 tysięcy chorych. W związku z dużą liczbą chorych w szpitalach lekarze apelują o oddawanie krwi i osocza ozdrowieńców. Do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Bogusław Nyk krew oddał już kilkanaście razy, a ostatnio także osocze. Mówi, że to prawie bezbolesne. Ten pierwszy moment jest oczywiście nieprzyjemny, kiedy siada się na fotelu i wkuwana jest igła, ale nie jest to jakoś bardzo bolesny zabieg. Krwi nie można znikąd wziąć, można ją tylko oddać. Nie ma też żadnego substytutu krwi, więc jeżeli chce się wyleczyć człowieka, to należy oddać krew i to jest taki chyba jakiś wewnętrzny imperatyw. Nie ma z tego bardzo wymiernych korzyści, ale poczucie spełnionego obowiązku. Zdrowa, dorosła osoba może oddać krew kilka razy w roku. Mężczyzna 6 razy, a kobieta 4. Cały zabieg trwa około godziny. Na koniec nowa taktyka białoruskiej opozycji, czyli tak zwane partyzanckie marsze. W Mińsku dziennikarze naliczyli kilkadziesiąt kolumn demonstrantów w różnych dzielnicach miasta, w których brało udział co najmniej 1000 osób w każdej. Milicyjny OMON miał problemy z rozpraszaniem i zatrzymywaniem demonstrantów, gdyż jego siły też zostały rozproszone. Siły białoruskiej milicji zostały skoncentrowane w centrum miasta, gdzie znajdują się budynki rządowe i główny pomnik Lenina. Tymczasem kolumny opozycji liczące po kilka tysięcy osób, skandując "Niech żyje Białoruś", maszerowały w dzielnicach położonych na obrzeżach miasta, takich jak Czyżołka, Malinołka, Kurasołszczyna czy Kamienna Chorka. Milicjanci musieli jeździć od jednego osiedla do drugiego, aby rozpędzać protesty. Do tego część protestujących wyszła z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami na wzniesienia i pomnik.

Nie ma kibiców, to jest też dla nas nowa sytuacja, ale przy tym wszystkim znaleźć tą radość z tego wszystkiego, którą dają mi skoki narciarskie. Kamil Stoch tej radości szukał, ale dzisiaj chyba nie znalazł, bo dzisiaj poszło mu słabo. Będzie też i o tym, jak syn idzie w ślady ojca. Bystry chłopak, ale troszeczkę taki jak ja, troszeczkę taki urwis, bo jak rozmawiałem z mamą, mamo, kurka, odno, no ten Bartek taki urwis, za wszystko się złapie, Boże, nawet kawy przy nim można wypić. Ja też taki byłem, Matula na mnie popatrzyła, no Kamil, tak. A Matula ma zawsze rację. Kamil Szeremeta niedługo walczyć będzie o tytuł Mistrza Świata Federacji IBF w kategorii średniej z samym Gennadijem Golovkinem. Opowie nam, co w związku z tym dzieje się u niego. A Kuba Przygoński podzieli się wrażeniami z tego roku, roku dziwnego dla wszystkich, ale roku, w którym zdobył najwięcej w karierze. Trudny, to był trudny rok, trudny dla wszystkich, ale też przez ten plan, który wykonaliśmy, było naprawdę bardzo ciężko. A do tego szybko o piłce i w kraju, i za granicą. Wiedzą państwo, że byki grają w kratkę. Podobno grają byki w kratkę. O tym się przekonamy. Zajrzymy jak co tydzień do Stanów Zjednoczonych i ani się obejrzymy, a ta godzina nam zleci. Proszę do nas telefonować. Nasz numer się nie zmienił. 22 i 7 trójek. A że mamy o godzinę mniej, to musimy mówić dwa razy szybciej. To od razu łączymy się z Wisłą. Tam na posterunku powinien być Kuba Niedziński. Prosimy Kuba o... Opowiedz nam, co dzisiaj działo się, bo wyglądało na to, że może nie dziać się nic. Wczoraj apetyty rozbudzone, dobre miejsce drużyny na podium. Dzisiaj no podium nie było. Niektórzy powiedzą, że klapa. Dobry wieczór, no i to bez wątpienia trzeba tak powiedzieć, że to raczej chyba rozczarowanie, bo najlepszy z Polaków Piotr Żyła dopiero na 5. miejscu, Dawid Kubacki 11. No a Kamil Stoch chyba sam oczy przecierał ze zdumienia, jak zobaczył ostatecznie swoją lokatę, 27. miejsce naszego mistrza olimpijskiego, 104 metry w drugiej serii. Wyszło bardzo słabo. Nadzieje i apetyty były zdecydowanie większe, no bo wczoraj w drużynie skakaliśmy równo dobrze i trzecie miejsce. W kwalifikacjach piątkowych Kamil Stoch też mówił zresztą po tych kwalifikacjach, że wreszcie poczuł śnieg, że wreszcie jest luz i tak dalej, i wydawało się, że tutaj może być absolutnie bardzo, ale to bardzo dobrze i że podium właściwie mamy w zasięgu ręki, to indywidualne. Natomiast dzisiaj wydarzyło się coś, o czym mówiono już od dłuższego czasu, czyli mówiono o wietrze. Wietrze, który może dzisiaj zdominować rywalizację. Zresztą seria treningowa została odwołana. Odbyła się tylko seria pierwsza konkursowa przy wietrze, który był reżyserem, i to reżyserem bardzo kapryśnym. Takim reżyserem, który co chwilę zmienia zdanie, bo raz biało, raz nie biało. Jedni szybowali na odległości powyżej 130 metrów, a inni spadali na 110 metr. Więc to generalnie spowodowało, że Kamil Stoch między innymi skakał w warunkach atmosferycznych, które dzisiaj do tych najlepszych nie należały. No i ostatecznie takie miejsce naszego mistrza olimpijskiego. Ale to, co najważniejsze, to, że skoczkowie mają za sobą już pierwsze skoki na śniegu, które powodują, że możemy powiedzieć po tym szczególnie konkursie drużynowym nieco więcej o formie. Forma jest, drodzy państwo, więc tutaj ze spokojem możemy myśleć o kolejnych zawodach Pucharu Świata. A dzisiaj wygrał Markus Eisenbichler, który skakał najrówniej z całej stawki i chyba miał także najlepsze warunki. Karl Geiger, Niemiec, kolejny na drugim miejscu, Daniel Huber, Austriak na miejscu trzecim. Tak wygląda klasyfikacja i tak będzie wyglądać klasyfikacja generalna Pucharu Świata po pierwszym konkursie. No, bez kibiców. To będzie ta nowość, która nas czeka w najbliższym czasie. Bez kibiców na trybunach, choć tutaj w tym sektorze leśnym, czyli poza siatką, za skocznią, tych kibiców było sporo, którzy dopingowali skoczków, bo pojawili się jednak ci najbardziej zagorzali gdzieś, żeby z daleka choćby zobaczyć zarys fruwających narciarzy. Ale zdaje się, że z dystansem tam było słabo, kiepsko, za tą siatką, kiepsko. I żeby się nie okazało, że będą dopingować niedługo, ale lekarzy, panie doktorze, proszę szybciej. Myślę, że tak może być, natomiast może być dodatkowo tak, że to miejsce w tym sektorze będzie ich drogo kosztować, bo na dole była policja, która tam miała wlepiać mandaty i przypuszczam, że to się skończy nieciekawie. No ale przed nami kolejne zawody Pucharu Świata. Miejmy nadzieję, że będą one przeprowadzane dla skoczków w takiej atmosferze zdrowia przede wszystkim. Tutaj skoczkowie po dzisiejszym konkursie, także po wczorajszym, już systematycznie przechodzili badania, żeby wyjechać z Polski z adnotacją, że są zdrowi ewentualnie. No bo jeżeli ktoś będzie chory, będzie musiał być odizolowany i tak dalej, i tak dalej. I tak się właśnie zapowiada cały sezon Pucharu Świata. Tym razem wyjątkowy zdecydowanie. Tak, sezon wyjątkowy. Zostanie nam tylko zbyt mocny wiatr, brak śniegu, zbyt duże opady śniegu, mgła, ślizgawica, jak to w skokach narciarskich. Kuba, dziękujemy tak bardzo. Jest, dziękuję bardzo. Rozumiem, że rzucisz się telemarkiem tam gdzieś, gdzie oni będą. Może uda się jeszcze coś nagrać. Jeżeli tak, połączymy się pod koniec audycji. Jasne, jesteśmy umówieni w takim razie frunę. Zostajemy na śniegu. Zostajemy przy sportach zimowych. W studiu zameldował się Henryk Sytner. Heniu, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Oczywiście chcesz opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Alpejskim Pucharze Świata. Tak, tak. Można powiedzieć, Alpejki że jest... rywalizowały w Finlandii. Tak, po inauguracji w Zelden kolejne zawody Pucharu Świata odbyły się w Levi. To zresztą tradycja, że Levi to jest zaraz po Zelden. Tym razem panie startowały wczoraj i dzisiaj w slalomie. Także był, to była walka zacięta, a dzisiaj był rewanż. Wczoraj po długiej przerwie zobaczyliśmy na starcie Amerykankę Michaelę Schifrin i w bardzo dobrej formie zajęła drugie miejsce. Najlepsza w obu przejazdach była Petra Flchowa, która już w Zelden demonstrowała świetną formę i tutaj ją potwierdziła. Schifrin jednak straciła tylko 18 setnych sekundy. Dodam, że slalom to ulubiona konkurencja Amerykanki. Złoty medal na igrzyskach w Soczi, 4 razy Mistrzostwo Świata. Lchowa po raz 15 odniosła pucharowe zwycięstwo i 9 w slalomie. Dziś slalomowy rewanż. Znów Petra Flchowa nie dała szans rywalkom, ale była bardzo zacięta walka. Trasa w Levi nie jest może zbyt trudna, ale w dolnej, stromej części są tam takie niespodzianki, które czyhają na zawodniczki i nic dziwnego, że kilka z nich musiało się wycofać. Na półmetku Petra Flchowa i Szwajcarka Michael Schifrin, Michael Gisin, tak. Natomiast trzecia była Szwajcarka Wendy Holdener. W drugim przejeździe najlepszy czas Austriaczka Katarina Linsberger i awansowała z szóstego na trzecie miejsce. Druga była Gisin. Schifrin tym razem piąta, a w Pucharze Świata prowadzi Wlchowa. Drugie miejsce Gisin i Schifrin. Zwyciężczyni ma 200 punktów, a te dwie zawodniczki, które wymieniłem, 125. Następne zawody Pucharu Świata w Lech w Austrii. I szykują się wielkie emocje, ponieważ będzie to slalom równoległy, także będziemy mogli obserwować rywalizację, a nie tylko walkę z czasem. Bardzo Ci dziękujemy, Henryku. Przypomina mi Petra Wlchowa, czyli Słowaczka. Słowacy mają tylko 5 milionów ludności. Yeah. Nasi stali słuchacze wiedzą, że AC/DC mógł wybrać tylko Tomasz Gorazdowski. Po sportach zimowych zajmiemy się piłką nożną. Najpierw zerkamy na to, co dzieje się przy Kałuży w Krakowie, a tam Krakowia do przerwy remisuje bezbramkowo z Legią Warszawa. Przypominamy, że wcześniej Lech w Poznaniu 3-3 zremisował z Rakowem Częstochowa, naprawdę po arcyciekawym spotkaniu. Ale teraz z Dariuszem Tuzimkiem z footballface.pl oraz felietonistą portalu Sportowe Fakty porozmawiamy o tym, co przydarzyło się ostatnio naszej reprezentacji. Halo, dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór, witajcie, dobry wieczór. Pewnie wszyscy z Państwa wiedzą, nasi sportowi słuchacze, że przegraliśmy zarówno w Lidze Narodów z Włochami, jak i później z Holandią. Jakie wyciągnąłeś takie osobiste wnioski po tych dwóch spotkaniach naszej reprezentacji? No, przede wszystkim taki mam wniosek co do tego, że jak zwykle u nas jest problem z oceną sytuacji. Dawno nie mieliśmy takiego miszmaszu w głowie, bo wydaje mi się, że po tych październikowych meczach reprezentacji, kiedy kadra najpierw wygrała towarzysko z Finlandią aż 5-1, potem było niezłe 0-0 z Włochami i 3-0 z Bośnią, to miałem takie wrażenie, że Jerzy Brzęczek jest na takim malutkim plusie u kibiców i dziennikarzy. Później było to jeszcze wygrane 2-0 spotkanie z Ukrainą, no i przyszedł fatalny mecz z Włochami, który odwrócił w ogóle ocenę Jerzego Brzęczka. Nagle okazało się, że i trener się nie nadaje, i ta reprezentacja jest reprezentacją dużo poniżej naszego poziomu i dużo poniżej naszych oczekiwań i zrobiło się tak jakoś zupełnie nieprzyjemnie, a jeszcze niedawno mieliśmy nadzieję, że to zaczyna wszystko chyba iść w dobrym kierunku, że po tej burzy, jaka się przetoczyła wcześniej, po słabym meczu, kiedy w Amsterdamie przegraliśmy 0-1 z Holandią, ale mecz był beznadziejny, graliśmy wtedy też bez Roberta Lewandowskiego, no i wydawało się, że już jest troszkę lepiej, niestety ta nasza reprezentacja trochę tak jest jak bańka wstańka. To się podniesie, to się za chwilę znowu przewróci, przewraca się i znowu wstaje i my nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy. Nie ma na dzisiaj takiego przekonania, że to jest drużyna, z którą moglibyśmy spokojnie coś zawojować na przyszłorocznym Euro i też, że poradzimy sobie w eliminacjach do Mistrzostw Świata wiosną. No ale też niewiele, tak jak wspomniałeś, wskazuje na to, że mogłoby się poprawić. Nie wygląda też na to, żeby miał być zdymisjonowany Jerzy Brzęczek. Nie, Jerzy Brzęczek zostaje. Zbigniew Wojnik już powiedział o tym jasno, otwarcie i wprost, że nie będzie zmieniał trenera i ja myślę, że nawet nie jest to zaskakujące i nie jest to dziwne. Mieliśmy ostatnio taką sytuację w Legii Warszawa, prawda, że zmieniono trenera Wukowicza na trenera Michniewicza i później trener Michniewicz odpadł w eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy i w zasadzie on nie jest winny, bo przyszedł za późno. Wukowicza już nie ma, więc nikt nie jest winny, więc chyba Błonie chciał uniknąć takiej samej sytuacji i nie będzie odwoływał Brzęczka. Wydaje mi się to w sumie nawet sensowne i teraz, bo mnie trochę zniesmaczył ten cały jazgot, ta cała histeria, bo to się wszystko dzieje na takim poziomie, że robimy z człowieka, który coś tamkolwiek jednak potrafi, już taką zupełnie szmatę, że za przeproszeniem potrafimy tego człowieka zeszmacić, ten poziom dyskursu jest momentami straszny, jest taki jazgot, taka histeria. No, trochę to jest oczywiście wina Jerzego Brzęczka, bo on sobie nie zbudował autorytetu. Pamiętajmy, że kiedy obejmował kadrę, to wszyscy mówili, no to nie jest selekcjoner, to nie ten rozmiar kapelusza. Więc już był na takim lekkim, małym minusie. Później wydawało się, że już jest trochę lepiej, no bo jednak zrobił awans na Mistrzostwa Europy, coś tam pokazał. Wydawało się, że idzie to w dobrym kierunku. No jednak nie ma tego zaufania. Natomiast ja się też nie zgadzam z tym, żeby zupełnie rozgrzeszać piłkarzy, że wymagajmy jednak od naszych piłkarzy. Mamy od kogo wymagać, a tymczasem w tym meczu z Włochami, to nawet jeśli zawiodła taktyka dobrana przez Jerzego Brzęczka, to przede wszystkim zawiodło wykonanie. Ci piłkarze, na których mógłby postawić Jerzy Brzęczek na ten taki silny trzon, to wielu z nich przyjechało w bardzo kiepskiej formie. No, ja dawno nie widziałem, żeby nasi stoperzy Kamil Glik i Janek Bednarek grali tak źle i tak niepewnie w obronie. Kamil Grosicki, wiadomo, nie gra w klubie, jest bez formy. Krychowiak bez formy, mimo że gra u siebie w Rosji. Arkadiusz Milik też nie ma pewnego miejsca w składzie. Piotr Zieliński po przybyciu koronawirusa. No ci piłkarze przyjechali nieprzygotowani, a jeszcze przy tym wszystkim zniknął nam Robert Lewandowski, który, no, powiedzmy sobie szczerze, zagrał bardzo, bardzo słabe spotkanie z Włochami i przeciętne spotkanie z Holandią, gdzie tylko wystąpił przez 45 minut. I jeszcze ta cała afera, kiedy no, cała Polska się zastanawiała nad tym, co Robert chciał powiedzieć przez to swoje 8-sekundowe milczenie. Tak, przetoczyła się ogólnonarodowa dyskusja już na ten temat. No właśnie, więc troszeczkę to jest tak, że ja byłem zaskoczony tym, że jest aż taka dyskusja, wobec tego wydawało się, że Robert się przez chwilę zawiesił, zastanawiał się, co powiedzieć, a trochę potem ta sprawa zaczęła żyć własnym życiem. Mnie się wydaje, że Robert Lewandowski to ma taką silną pozycję w polskim futbolu, że może wyjść do mediów i powiedzieć wprost, że no, taktyka to nam się na to spotkanie nie udała. Myśmy nie trafili z pomysłem na grę, ze składem na to spotkanie. Na zbyt silnych Włochów z pomysłem, żeby wystawić na ten mecz pójść jakąś szeroką ławą młodzieży. Ale my, jako piłkarze, zawiedliśmy. Zawiodłem ja, Robert Lewandowski, zawiedli moi koledzy, w szatni będzie głośno, musimy sobie o tym porozmawiać. Ja bym chciał naprawdę, żeby piłkarze brali odpowiedzialność za słabe występy, bo to nie jest tak, że wózek ma ciągnąć, a to w zasadzie jest wózek z węglem, ma ciągnąć tylko Jerzy Brzęczek, ale też no, musi ciągnąć piłkarze. I właśnie tego bym oczekiwał od liderów, bo to bez nich tego sukcesu się nie da zrobić. A Jerzy Brzęczek ma swoje wady, ja miałbym do niego wiele zastrzeżeń. I kiedy już został na tym stanowisku, kiedy już zrobił awans do Mistrzostw Europy, kiedy w marcu mamy ważne mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata, to już nie jest czas teraz na to, żeby zmieniać trenera. Też mi się tak wydaje, tu stawiamy kropkę. Pamiętajmy też o tym, że Jerzy Brzęczek nie jest samozwańczym selekcjonerem, tylko zdecydował o jego wyborze Zbigniew Boniek i on też ponosi odpowiedzialność za te nominacje. Dariusz Tuzimek był naszym telefonicznym gościem, footballface.pl i Sportowe Fakty. Bardzo Ci dziękujemy, Darku, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo. To jest planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Słyszę twój szept, trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat, adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym. 18.30 wybiła tu trzecia strona medalu. W tym dziwnym roku wielu sportowców odłożyło rakietki, piłeczki, piłki do kosza, do lamusa, no i przestało działać. Natomiast niektórzy działali jak małe motory. I właśnie motory akurat w tym przypadku mają swoje uzasadnienie. W naszym imieniu o tym, co działo się w tym dziwnym, aczkolwiek dla tego sportowca bardzo ciekawym sezonie, Juliusz Szalek rozmawiał z Kubą Przygońskim. Trudny. To był trudny rok, trudny dla wszystkich, ale też przez ten plan, który wykonaliśmy, było naprawdę bardzo ciężko, bo zmieniałem samochód, można powiedzieć, co weekend na całkowicie inny. Jeszcze ten rallycross był całkowicie nową dyscypliną, więc tam było wszystko nowością, a żeby być najszybszym, no to trzeba znać te wszystkie małe triki każdej dyscypliny, żeby się po prostu nie poddawać, więc naprawdę mocno stresujący, potężna adrenalina, ale na koniec wyszło ekspercko i udało się osiągnąć to, czego tak naprawdę w motorsporcie jeszcze się nie udało nikomu, czyli mieć tytuł w trzech różnych, całkowicie innych dyscyplinach w jednym roku. Która była najtrudniejsza? No na pewno najtrudniejszy był rallycross, bo był po prostu nowy, więc to wszystko było całkowicie inne, tak? Od procedury startowej, gdzie samochód startuje w 2 sekundy do setki, po agresywną jazdę, gdzie ścigamy się i jest przyzwolenie, można powiedzieć, na lekkie uderzanie się, no to naprawdę było dużym takim wyzwaniem, stresem i wszystko było po prostu nowe, więc bardzo szybko musiałem jakby nauczyć się wielu nowych rzeczy, które były często dla mnie trochę obce. No powiedz mi, ten rallycross przyszedł do ciebie tak znienacka, czy poczułeś, że brakuje ci adrenaliny jeżdżąc w rajdach terenowych albo w drifcie? To trochę było tak, że rallycross to była taki moment, żeby po prostu wykorzystać możliwości i być po prostu też lepiej przygotowanym do Dakaru, bo to jest nowa dyscyplina, ale jest to asfaltowo-szutrowa, która dała bardzo dużo jakby nowych ustawień, nowego jakby patrzenia trochę na jeżdżenie samochodem, więc to na pewno się bardzo przyda i jestem o ten krok, można powiedzieć, do przodu przed innymi zawodnikami z konkurencji na Dakarze, bo przepracowałem naprawdę ciężki sezon. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku rallycrossu nie odpuszczasz? W przyszłym roku jeszcze na razie tak nie doszedłem do tej myśli. Na pewno będziemy, na pewno teraz jest koncentracja na Dakar, więc do tego wszystko zmierza. No właśnie, wspomniałeś rajd Dakar. Rajd Dakar póki co jest organizowany. Bardzo mocny reżim sanitarny. Powiedz, jak to ostatnie przygotowanie wygląda? Rajd Dakar na pewno się odbędzie, bo nic tutaj nie wskazuje na to, żeby miał się nie odbyć. Ostatni etap przygotowań, to listopad, jest to ciężki fizyczny trening, który można powiedzieć prowadzę od całego roku już, ale to jest taki ostatni fizyczny trening, który będzie tutaj intensywny i najbardziej intensywny. Też w listopadzie nie ścigam się samochodem, więc tutaj jest jakby taka odpoczynek dla głowy. Później na początku grudnia jeszcze jedziemy do Arabii Saudyjskiej na testy i jedne zawody, gdzie będziemy sprawdzali nasz nowy samochód. No i na początku stycznia atakujemy Dakar. Plus oczywiście stres związany z tym, że przed wylotem już na sam rajd musisz przejść test na obecność oczywiście koronawirusa. No i może się zdarzyć, czego oczywiście nie życzymy, że jakiś zawodnik będzie miał test pozytywny. I co wtedy się dzieje? No na pewno jakby jest organizator Dakaru ma plan na to, żeby było wszędzie bezpiecznie, czyli wszyscy zawodnicy przed wylotem będą mieli zrobione testy. Jest jakby przygotowany charter, gdzie będą lecieli tylko zawodnicy. Później znowu test już na miejscu w Arabii Saudyjskiej. Dopiero później można wejść na biwak i biwak jakby staje się taką bańką, która przez 2 tygodnie nie będzie dopuszczała żadnych zewnętrznych osób, co jest na pewno bardzo mądre i wydaje mi się, że to jest trochę też jedyny sposób w tej chwili, żeby te zawody się odbyły. Wszystko, żeby bezpiecznie się te zawody odbyły. Powiedz na koniec jeszcze, mówisz nowy samochód, czyli co to jest za samochód, jakie zmiany tam nastąpiły? W tym roku na Dakarze będę startował po raz pierwszy samochodem Toyotą Hilux. Jest to samochód z silnikiem benzynowym V8, 5-litrowy, który ma 400 koni. Jest to samochód, który się bardzo fajnie prowadzi. Oczywiście jest mnóstwo zmian do tego, co było w do tej pory, ale te zmiany są dosyć mocno jeszcze w tej chwili tajne, bo samochód jest jeszcze gorąco przygotowywany, więc chodzi o to, żeby konkurencja nie wiedziała dokładnie, co jest w naszym samochodzie zmienione, żebyśmy mieli po prostu tutaj przewagę, trochę tak jest w motorsporcie. Trzeba być na mecie i na pewno jakby jesteśmy gotowi do walczenia o podium na Dakarze. She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up. Wydaje mi się, że może też być taka sytuacja, że po prostu część piłkarzy, między innymi Robertowi Lewandowskiemu, nie chce się współpracować z Jerzym Brzęczkiem, nie biorąc pod uwagę tego, czy on jest dobry, czy zły. Po prostu no, nie ma komunikacji takiej, jak powinna być. I wydaje mi się, że też może to być takie zniechęcenie, może nie grają przeciwko trenerowi, ale no, brak komunikacji, brak chęci współpracy powoduje takie sytuacje. Break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Za 22 minuty godzina 19. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie dojdzie do zapowiadanej od dawna walki Kamila Szeremety z Gennadijem Golovkinem, a jej stawką będzie pas mistrza świata federacji IBF należący do Kazacha. Z naszym pięściarzem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Czy ty już wiesz, kiedy będziesz walczył w końcu z Golovkinem? Mieliście walczyć w marcu, mieliście walczyć w czerwcu. Jak to na tę chwilę wygląda? Terminów to nawet chyba więcej było niż policzyłeś, bo było chyba ich 10 już w sumie przez ten cały rok. Poważnie, od stycznia zacznijmy, w luty, marzec, maj. Teraz wiemy tyle, dobre wieści Andrzej Wasilewski mi przekazał, że zza oceanu te wieści przyszły, że najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia, że to będzie 18 grudnia, dzień przed walką Canelo. Tak przypuszczaliśmy, że... I gdzie będzie ta gala ewentualnie? Na pewno w Stanach Zjednoczonych. Coś Ale nie wiesz tam, gdzie? Coś tam była mowa, że Teksas, bo w Teksasie mogą być kibice, co zależy dla Golovkina, ze względu na to, że on też dostaje jakieś tam część pieniędzy z biletów. Kamil, tak na dobrą sprawę, to ty czekasz na tę walkę rok. Ponad rok. Powiedz mi, czy to dla ciebie dobrze, czy wprost przeciwnie? A ja wiesz co, wierzę, że wszystko dzieje się po coś. Nic nie dzieje się bez przyczyny, także skoro tak to wygląda i tak to jest, to tak może ma być. Wyglądasz świetnie. Jak spojrzałem na ciebie, od razu zwróciłem uwagę na to, że zgubiłeś kilka kilogramów. Do walki zostało 4-5 tygodni, tak? To waga jest dobra. No mam 6 kilo, te 6 kilo będę trzymał praktycznie do ostatniego tygodnia. Zresztą jestem pod stałą opieką dietetyka Marcina Ostaszewskiego z Białegostoku, z którym współpracuję. Mamy plan, żeby fajnie i gładko zrobić tą wagę. Będzie wszystko dobrze na pewno. Jeśli chodzi o tematy wagowe, nie? Czy ty ciągle oglądasz walki Gołowkina, czy już wszystko o nie wiesz? Wiadomo, to jest Gołowkin. Czy chcesz, czy nie chcesz, widziałeś jego walki. Ale tak, że jakoś tak namiętnie zamykam oczy przed snem i widzę Gołowkina, to może aż tak to nie. Aczkolwiek mam kolegę, który jest trenerem mentalnym. Nie chciałem, żeby tam za dużo mi mieszał w głowie, ale tam powiedział mi kilka takich trików. No i stosuję się do tych trików. Na przykład rzeczywiście, no przed snem sobie wyobrażam po prostu moment, w którym ja zwyciężam. Przed treningiem także, żeby skupić się, przed sparingiem w szczególności, żeby jednak skoncentrować się, jak jest 6 rund sparingu, to 6 rund, jak jest 10, to 10. Bo tego czasu mi brakuje, jak sparujemy, idzie mi za łatwo z sparing partnerem, czy tam z dwoma, trzema sparing partnerami, bo tak różnie to bywa, to ja po prostu szukam czegoś nowego i rozluźniam się. I na przykład nieraz, bo wiem, że wyczuję ten cios, opuszczam rękę, można powiedzieć tak to brzydko, tak? Popajacuję troszeczkę, a tu z Gołowkinem cały czas Fiodor Łapin mówi, że tak to nie opuszczę tych rąk, nie? Zobacz, Kamil, tu w tej walce masz się nauczyć tego na sparingu, żeby w walce jednak to wykorzystać, a jak się nauczysz, brzydko mówię, tak? Pajacować, opuszczać ręce, to z Gołowkinem to nie przejdzie, bo on jednak z każdej ręki mocno bije, czy to trafi czysto, czy nieczysto, to jednak on tymi ciosami może mi porozcinać. Tak sobie myślę, Kamil, bo gdy rozmawialiśmy przed tym pierwszym terminem twojej walki, to obaj żeśmy uznali, zresztą no, oczywiście ty przede wszystkim, że Gołowkin to jest genialny pięściarz, natomiast powiedziałeś wtedy, że to już nie jest ten sam Gołowkin, który na przykład walczył z Grzegorzem Proksą. Minął kolejny rok, może to jednak też działa na twoją korzyść, jak myślisz? Tak jak wspominałem, no nic nie dzieje się bez przyczyny, to, że to jest teraz, a nie za rok, czy pół roku wcześniej, no to jest po coś. No tak, ja wierzę w to, że Bóg jest ze mną i Bóg razem ze mną zdobędzie ten tytuł. Mój ojciec, który nie żyje, dziadkowie, babcie są ze mną, ja w to wierzę i razem zdobędziemy ten tytuł, mistrzostwo dla mojego rodu, dla Szeremetów. Roześmiane, pozytywne oczy, jak zwykle u ciebie, co tam w domu, co w rodzinie? A w domu wszystko fajnie, dzieci zdrowe, aczkolwiek mogą być troszeczkę lepiej, bo tam problemy cały czas z tymi zapaleniami uszu. No ale fajnie, no córka chodzi do przedszkola, bo nie zamknięte. Młody Bartek od 8 miesięcy, no teraz już ma 10, a 8 miesięcy miał, kiedy pierwszy raz poszedł. Także szybko, bystry chłopak, ale troszeczkę taki jak ja, troszeczkę taki urwis, bo jak rozmawiałem z mamą, mamo, kurka, odno, no ten Bartek taki urwis, za wszystko się złapie, boże, nawet kawy przy nim można wypić. Ja też taki byłem, matula na mnie popatrzyła, no Kamil, tak. No także tak myślała, skąd on taki jest, dlaczego on tak jest, a to się okazało, że no niedaleko pada jabłko od jabłoni. No pewnie, że tak jest. Też na Podlasiu bywasz często? To znaczy weekendy, nie? Teraz to w ogóle będę tylko w sobotę wracał, w niedzielę troszeczkę posiedzę z żoną, z dziećmi, no i na wieczór w niedzielę wyjazd, bo w poniedziałek w Warszawie już treningi, nie? Od rana. Kamil, no to co? No to wiadomo, że życzymy Cię zwycięstwa. Jak patrzę w Twoje oczy, to ja w to naprawdę bardzo wierzę, bo jest ich i pogoda, i spokój, i wracaj ze Stanów, chłopie, z pasem. Ja obiecuję, że ja zrobię wszystko. Chcę zapisać się w historii, to jest dla mnie najważniejsze. Nie kasa, nie ten pas, w sensie materialna, tak? Rzecz, nie tytuł, tylko zapisanie się w historii, że był kiedyś sobie taki Polak, który był mistrzem świata wagi średniej, bo jeszcze takiego w boksie zawodowym, którego takiego jeszcze nie mieliśmy. No i trzymamy kciuki za Kamila, to fantastyczny chłopak. Do walki z Gennadijem Gołowkinem powinno dojść 18 grudnia w San Antonio. Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. chciałbym jeszcze dodać do tego, co, o czym dzisiaj mówimy, o tych sportach motorowych, zwrócić uwagę na Piotrka Jesienkierskiego, jedyny Polak, który jeździł w Moto2, jak stąd, radził sobie tak sobie, ale warto to odnotować, a chyba o nim nie mówiliście. But you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. Would you fuck me for blow? Czternaście minut zostało do godziny 19:00. Zaglądamy teraz za ocean. Amerykański kongres rzadko jest tak jednomyślny w swoich decyzjach jak w przypadku tej ustawy. Połączyła w tej sprawie zwaśnionych zwykle demokratów i republikanów. Chodzi o uchwaloną właśnie ustawę Radczenkowa, która zezwala Amerykanom karnie ścigać na całym świecie osoby, które przyczyniają się do dopingu w sporcie. Decyzja polityków z USA wzbudza jednak także kontrowersje. Jak wygląda to z perspektywy amerykańskiej, sprawdzał na miejscu Jan Pachlowski. Ustawa nosi nazwę od Rosjanina Georgija Radczenkowa. Swojego czasu był on szefem laboratorium antydopingowego w Moskwie i jednym z odpowiedzialnych za tuszowanie stosowania niedozwolonych środków wspomagających wśród rosyjskich sportowców podczas igrzysk w Soczi. Radczenkow zdecydował się uciec do Stanów Zjednoczonych i opowiedzieć publicznie całemu światu o całym dopingowym procederze. Amerykanie objęli go specjalnym programem ochrony świadków, obawiając się o życie Radczenkowa. Co zawiera nowe prawo? Pod odpowiedzialnością karną pozwala Amerykanom ścigać za doping. Pozwala ścigać działaczy, sportowców, osoby zamieszane w cały proceder. Jak to wszystko będzie kwalifikowane, aby organy śledcze z USA przeciwdziałające tego typu przestępstwom mogły tym wszystkim się zająć? W międzynarodowych zawodach będzie musiał startować co najmniej jeden zawodnik lub zawodniczka z USA. Amerykańska stacja telewizyjna będzie mieć prawa transmisji do takiego wydarzenia lub zawody będzie sponsorować firma z kraju Waszyngtona i Lincolna. Brzmi pięknie, ale jest w tym wszystkim rzecz, która wywołuje najwięcej kontrowersji. Z ustawy zostały wyłączone amerykańskie ligi zawodowe jak NBA, NHL czy rozgrywki akademickie. Nie brakuje głosów, że Amerykanie zachowują się w tym wszystkim jak hipokryci. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy znawcę amerykańskiego sportu, dziennikarza z Chicago Przemysława Garczarczyka. To nie oznacza, że nie będzie testów NBA, bo te testy cały czas są, NFL i w ligach uniwersyteckich te testy cały czas są. To nie jest tak, że Amerykanie w tej chwili powiedzieli, będziemy testowali tylko zagranicznych sportowców, czy sportowców podczas imprez odbywających się poza Stanami Zjednoczonymi. Tu chodzi o tą część kryminalną. Tak w każdym razie ja zrozumiałem tą ustawę Rodczenkowa. To nie jest tak, że przestaną gonić tych wszystkich i karać tych wszystkich, którzy będą się starali pomóc w dopingu koszykarzom, bejsbolistom czy zawodnikom futbolu amerykańskiego. Podkreśla Przemysław Garczarczyk. Też ważny w tym wszystkim jest jeszcze jeden argument. Amerykańskie ligi to prywatne przedsiębiorstwa, które nie biorą udziału w międzynarodowych rozgrywkach, a skupiają się na rynku USA i Kanady. Ustawa antydopingowa czeka teraz na podpis prezydenta Donalda Trumpa. W tym przypadku można trafić do więzienia nawet na 10 lat. Do tego mogą dojść również milionowe odszkodowania. Tutejsze media pytają jednak wprost, czy amerykańskie prawo nie wprowadzi chaosu w walce z dopingiem, czy nie lepiej byłoby zastosować jednolite i przejrzyste międzynarodowe przepisy antydopingowe oparte na działaniach Światowej Agencji do Walki z Dopingiem. Czas pokaże, które rozwiązanie okaże się najbardziej skuteczne. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Za 11 minut godzina 19 i ostatnie 11 minut poświęcimy piłce nożnej. Zaraz popędzimy przez europejskie boiska piłkarskie, ale jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Krakowie, a tam nie dzieje się dla Krakowi dobrze, bo przegrywa z Legią 0-1. A skoro o polskiej piłce mowa, to jeszcze oddajmy głos słuchaczom. Marcin Kowalski z tej strony. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że po 2 tygodniach i 1 godzinie trzecia strona medalu znowu jest, bo jakoś tak było pusto w tą niedzielę wieczorem bez tego sportu. No a wracając do innych tematów sportowych, no to piłka oczywiście i teraz tak rzeczywiście cały naród nasz patrzy na i interpretuje wyraz twarzy Roberta Lewandowskiego, jego milczenie i dopisuje, ale ja myślę sobie, że to w ogóle nie jest kwestia reprezentacji, trenera, tylko stanu polskiej piłki w ogóle. Moim zdaniem w punkt, drogi słuchaczu, ile zostało, Tomek, do godziny 19? Zostało 8 minut, no to czas rozpocząć spacer po... No to ciekawostka, jakim cudem 8 minut? 10, dobrze mówisz. Nie byłem mocny z matematyki, jak się okazuje. Zaczynamy przegląd lig europejskich, zagranicznych i zaglądamy najpierw do Premier League. Jose lepszy od Pepa. Szczelny kordon obrony, zabójcze kontrataki, świetna organizacja. City znajdowało się przy piłce, ale takie od początku było założenie Londyńczyków. Sprawdziło się jednak ich założenie numer 2. Sprawić bez posiadania piłki niewiele dla niebieskich wynikało. Efekt po raz pierwszy od 2014 roku, przynajmniej na chwilę, Spurs wspięli się na szczyt tabeli. Trwa u nas pewien proces. Widzimy ewolucję w pożądanym kierunku na każdym poziomie. Tabela na razie mnie raczej nie interesuje, ale rzecz jasna, schodzić z murawy ze świadomością, że jest się na szczycie tabeli, to świetne uczucie. To Jose Mourinho, którego gwiazda może i ostatnio nieco przygasła, a jednak od początku sezonu Spurs przeżywają pod jego wodzą mały renesans. Niebiescy wręcz przeciwnie. Od początku nie potrafią znaleźć rytmu. 11. pozycja w tabeli. W dobrym humorze natomiast trener Lampard. Jesteśmy po przerwie na mecze reprezentacji. Przed nią byliśmy naprawdę w dobrej formie. No i ważne było, żeby teraz znowu ją odnaleźć. To się udało. Na papierze to był trudny mecz. Ostatnio dominowaliśmy pod względem posiadania piłki, a przegraliśmy. Tym razem mamy komplet punktów. W dodatku znowu bez straty bramki. Chelsea znowu wygrywa. Tym razem z Newcastle, osłabionym brakiem Columa Wilsona. Trwa fantastyczna forma Tammy'ego Abrahama. 23 bramki we wszystkich rozgrywkach. Nieco nerwowe United poradziło sobie z West Brom 1-0 po rzucie karnym. Z drugiej strony Czerwone Diabły wygrały z tym rywalem po raz pierwszy od, uwaga, 5 lat. A ekipa Łukasza Fabiańskiego, West Ham, poradził sobie z Sheffield. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W dzisiejszych meczach Fulham 2-3 przegrało z Evertonem, Sheffield United 0-1 z West Hamem, a w spotkaniu Leeds z Arsenalem mamy remis 0-0. A w Niemczech byki grają w kratkę. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Ósma kolejka niemieckiej Bundesligi i pierwszy remis Bayernu Monachium. Bawarczycy do tej pory wygrali prawie wszystko, a raz zostali pokonani bezkompromisowo. Jednak wczoraj podzielili się punktami, a ich rywal remis ma we krwi. Dla Werderu był to 5. podział punktów z rzędu. Zespół z Bremy prowadził w Monachium do przerwy po golu Ecksteina. Wyrównał dopiero w drugiej połowie Coman. Bawarczycy dwoili się i troili, ale 3 celne strzały to za mało. Bayern bez zwycięstwa, a Robert Lewandowski bez gola. Polak otrzymał bardzo słabe oceny za ten występ, podobnie jak Thomas Müller, który tak mówił po meczu. Zbyt łatwo straciliśmy gola tuż przed przerwą. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji i tylu indywidualnych błędów. Rywal przejął inicjatywę. Nacisnęliśmy dopiero w drugiej połowie. Często w trudnych spotkaniach potrafimy przechylać szale zwycięstwa na naszą stronę, ale nie w tym spotkaniu. Punkty niespodziewanie zgubiło też RB Lipsk. Byki ostatnio grają w kratkę. Wczoraj dały zaskoczyć się Eintrachtowi Frankfurt, który prowadził do przerwy po golu Barkoka. Udało się wyrównać w 57. minucie po golu Poulsena. Swoje zrobiła Borussia Dortmund, która ma za sobą porażkę w Klassikerze. BVB rozbiło w Berlinie Hertę 5-2. Można powiedzieć, że wręcz w pojedynkę dokonał tego Erling Haaland. Norweg zdobył 4 bramki. 20-latek jest w wybitnej formie. Trafiał we wszystkich z ostatnich 6 występów, strzelając łącznie 10 goli. Pozazdrościć może mu Krzysztof Piątek, który tym razem rozegrał 76 minut. Kwadrans zaliczył obrońca Borussii Łukasz Piszczek. W najwyższej formie obecnie jest Bayer Leverkusen. Aptekarze odnieśli już 5. zwycięstwo z rzędu, tym razem 2-1 na wyjeździe nad Arminią Bielefeld. Byłoby 2-0, ale bramkarz Łukasz Hradecki poszedł w ślady Artura Boruca sprzed 11 lat. Fiński golkiper jest niesamowity. Potrafi świetnie bronić i zatrzeć dobre wrażenie bezmyślnym wybiciem piłki, czy, jak mawiają piłkarze, babolem dekady. Bayer to jedna z 2 niepokonanych jeszcze drużyn w tym sezonie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Babol dekady, fajny zwrot. Jeżeli chodzi o dzisiejsze mecze w Bundeslidze, to Freiburg 1-3 przegrał z Mainz, a Köln 1-1 remisuje z Unionem. Teraz sprawdzimy, Tomku, co się dzieje we Włoszech. Una traversa in incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare le regole del gioco. Juventus po niezłej szybkiej grze pokonał Cagliari 2-0. Obie bramki zdobył najlepszy na boisku Ronaldo. W drużynie z Sardynii nie popisała się obrona. Dzisiejsza Gazeta dello Sport ocenia, że spośród niepewnie grających defensorów najlepiej wypadł Sebastian Walukiewicz. Lazio, w którym znakomity mecz po powrocie do drużyny rozegrał Immobile, w identycznym stosunku pokonało Crotone. Mimo porażki, pochwały za odważną, dobrą grę dostał Arkadiusz Reca. Natomiast niepokój włoskich ekspertów budzi Atalanta. Zwłaszcza, że we środę przyjdzie grać z Liverpoolem. A 3 listopada mistrzowie Anglii w Bergamo rozbili gospodarzy aż 5-0. Słowa trenera Gasperiniego po bezbramkowym remisie w meczu, w którym La Spezia była lepsza, zdumiały wszystkich. Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy moich graczy. Grali z determinacją, sprytnie i mądrze, ale nie wykorzystaliśmy stworzonych sytuacji. Nie wszyscy byli w najlepszej kondycji, ale w tych warunkach to normalne. Condizione migliore, questo può essere anche normale. Mówiąc o trudnych warunkach, Gasperini miał na myśli to, że dopiero w piątek z wyjazdów na mecze Ligi Narodów do Bergamo wróciło 8 podstawowych graczy drużyny. Niemniej jednak fachowcy twierdzą, że w tym sezonie Atalanta gra dużo gorzej niż w poprzednim i bardzo obawiają się tego, co może stać się we środę w Liverpoolu. I wreszcie Inter. W zakończonym niedawno meczu po fantastycznym finiszu ograł Torino 4-2, ale Mediolańczycy ocknęli się dopiero po godzinie gry, gdy przegrywali 0-2. W środowym meczu o wszystko z Realem Madryt na godzinę drzemki Inter nie może sobie pozwolić. Wieczorem Napoli w meczu kolejki zagra z liderem tabeli Milanem. Dodajmy jeszcze, że po 10 latach do Fiorentiny powrócił trener Prandelli, były selekcjoner włoskiej reprezentacji. Powrót wypadł źle. Fiorentina przegrała u siebie z Benevento 0-1. Po części to zasługa świetnej gry w Benevento Kamila Glika. Kilkakrotnie ratował swoją drużynę przed utratą bramki. Po drugiej stronie boiska kilkoma dobrymi interwencjami popisał się Drągowski. Nie ponosi winy za straconego gola. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No a teraz zostaje nam już tylko hiszpańska ekstraklasa piłkarska, gdzie działo się sporo. Mieszane nastroje w Madrycie, kiepskie w Barcelonie. Tak można podsumować wczorajsze mecze największych firm hiszpańskiej ekstraklasy. Zacznijmy od stolicy, od Realu konkretnie, który broni mistrzowskiego tytułu, utrzymuje się w czołówce tabeli, ale nie zachwyca grą i wynikami. Dziennik Marca napisał dziś na okładce: Real pozostaje bezbarwny. Trudno polemizować z takim stwierdzeniem. Dobre wyniki królewscy przeplatają kiepskimi, jak chociażby wczorajszy remis 1-1 z Villarrealem. Okej, Villarreal to także drużyna z czołówki, która gra w tym sezonie dobrze, ale wiemy, czego od swoich ulubieńców oczekują fani Los Blancos. W walce o mistrzostwo każda strata punktów ma znaczenie, a wygrane w meczach takich jak z Barceloną tracą wartość po porażkach ze słabszymi drużynami. Choć akurat Barcelona powiększa tylko ostatnio straty w ligowej tabeli. Duma Katalonii jest na 10 pozycji i ma duże trudności z wyjściem z kryzysu. A zadania nie ułatwiają błędy indywidualne, jak choćby wczorajszy klops bramkarza Marka André Ter Stegena. Chyba chciał zaimponować umiejętnościami z tej samej półki co Manuel Neuer, ale minął się z piłką daleko od bramki, a tego piłkarza Atletico Madryt nie mogli zmarnować. Atletico wygrało ten mecz 1-0 i jest w lidze niepokonane. Jest też w tej chwili najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w La Liga. Swoją drogą trener Atleti Diego Simeone po raz pierwszy wygrał ligowe starcie z Barcą. Ruchy Blancos mogą wierzyć, że to dobry znak zwiastujący zwycięstwo w ligowych rozgrywkach. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie coś zaszumiałeś? Nie, to tak jakoś nie zapanowałem nad sobą. 69. minuta spotkania w Krakowie. Krakowia przegrywa 0-1 z Legią Warszawa. Wcześniej Lech w Poznaniu 3-3 zremisował z Rakowem Częstochową. A nie uważasz, że ktoś powinien piłkarzom Lecha powiedzieć, że gra się do gwizdka, a nie do 90. minuty? Oczywiście, że tak. No jak tak można w Poznaniu? Wiem, załamywali ręce. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy Rakowa, no to pamiętaj, że oni prowadzili w Poznaniu dzisiaj 2-0. Ale już przegrywali w 90 minucie 2 było. 3. No właśnie. Możemy tak dywagować. Została minuta. Ja się posłużę zegarem. W związku z tym musimy się szybko kończyć, bo szybko mówić. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Oniewski. Dziękujemy bardzo w imieniu wszystkich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1590 zł. I tylko dziś douszne słuchawki JBL.